Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Duhan suresinin 15. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu ayet geçen bölümün bir devamı olan ayettir. Geçen bölümde Allah Celle Celaluhu bu inkarcı kesime belirli kıtlık yıllarında sıkıntılar verdiğini, Mekke insanının sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları ve ona iman edenlere yaptıkları zulüm ve işkenceler neticesinde Allah Celle Celaluhu onları maddi yönden sıkıntıya düşürdüğünü, kıtlık yıllarının hüküm sürdüğünü, bedenlerin zayıfladığı, gözlerin bile etrafı dumanlı görmeye başladığı bir dönemde dua etmeye başladıklarını, bu azabı bizden kaldır ey Rabbimiz, kaldırırsan iman ederiz, pazarlığa girdiklerini anlatıyor. Rabbim de diyor ki, niye kaldırılsın? Onlar kendilerine gönderilen peygamberden yüz çevirdiler. Peygambere deli dediler. Eğitilmiş deli dediler. Diyor. Rabbim de diyor ki, İnna kâşiful azâbi galîlen inneküm âidûn. Biz sizden azabı birazcık kaldırsak, siz tekrar eski inkarınıza dönersiniz. Buna benzer bir ayet-i kerime de cehennemlikler için var. Cehennemlikler diyorlar ki, ya Rabbi, bizi dünyaya geriye gönder, vallahi de iman edeceğiz, billahi de iman edeceğiz. Anladık biz gerçeği, diyorlar. Rabbim diyor ki, eğer gönderilmiş olsalar dünyaya, le'adu lima nuhu anhu diyor. O yasaklandıkları şeylere tekrar geri dönerler. Yani eski suçları işlemeye yine başlarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam olmaz gibi ya, cehennemi gördükten sonra bir adam bu dünyaya tekrar gönderilse tekrar eski suçlara dönmez gibi. Muhterem seyirciler, hırsızlıktan yakalandı, 3 yıl yattı, çıktı, aynı hafta içinde tekrar hırsızlıktan yakalandı haberini duyuyorsunuz değil mi? Adam öldürmekten, asker öldürmekten içeriye alındı, terör örgütü olmaktan içeriye alındı, affedildi ve yine asker öldürürken yakalandı haberini okudunuz, televizyondan dinlediniz. Veya kendi hayatımızda da bunun hafif bir örneği vardır. Fazla ibadetlerle meşgul olmayan ama imanı olan insanlarımız, babası veya annesi vefat ettiğinde, eşi veya çocuğu vefat ettiğinde o ilk günler biraz daha dindardır. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve ondan sonra tekrar yine eski hayata dönüverme var. Türkiye'nin en zenginlerinden birinin babası vefat ettiğinde, işte o hafta Cuma'da görüldü. Bütün kameralar da oradaydı. Ondan sonra bir daha görülmedi. Yani hepimizin hayatında, hepimizin burada derken benim de, senin de, onun da, hepimizin hayatında az veya çok bu duygunun diyelim, bu psikolojinin kırıntısı vardır. Mutlaka vardır. İşte şöyle şöyle olursa şöyle olacak diyorsunuz. Diyoruz. Ama o istediğimiz iyilikler geldikten sonra vaat ettiklerimizi yerine getirmeme için 40 türlü bahaneyi de ayrıca buluveriyoruz. Rabbim diyor ki, يَوْمَ نَبْضِشُ الْبَضْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ. Biz büyük bir tutuşla, yakalayışla onları yakaladığımız gün biz onlardan intikam alacağız diyor Rabbimiz. Mekke halkından intikam alınacaktır diyor Rabbimiz. Şimdi burada Mekke kelimesi yok. Bu ayeti biz alıyoruz günümüz inkarcıları, zalimleri için. Mekke'de sevgili peygamberime ve ona iman edenlere zulmeden, imana giden bütün yolları kapatan, Kur'an'ın okunmasını, dinlenmesini, anlaşılmasını engelleyen o insanlardan biz intikam alacağız diyor Rabbim. Tefsircilerimiz diyor ki, Bedir Harbi'nde ilk intikam alındı. 313 kişilik ashab-ı kiram, 950 ile 1000 arasında değişen bir rakam, tarihçilerimizin verdiği 950 diyenler, 1000 diyenler ama ikisinin arasında bir rakam. Yani bir sahabeye 3 kafir düşüyor, orada Müslümanlar harbi kazanmışlar. Ebu Cehil orada cehenneme yuvarlanıp gitmiştir. Şimdi o zaman olur da günümüzde olmaz. Olur mu? Oluyor. Günümüzde de olmalar devam ediyor. Dünyanın bir numarasıyım. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibim. Dünyanın en güçlü silahına sahibim. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyen insanlar bir avuç Filistinli ile başa çıkamadılar. Bir avuç Müslümanla başa çıkamadılar. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Daha öncekileri de biz imtihan ettik. Firavun'un kavmini imtihan ettik. Onlara çok değerli bir peygamber geldi. Yani Musa aleyhissalatu vesselam geldi. اَنْ اَدُّوا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ. Allah'ın kullarını bana ver diyor Musa aleyhisselam. Allah'ın kulları kelimesi güzel. İbadallah, Allah'ın kulları. Firavun'a diyor ki bak sen bunları kendine kul yaptın. Bunlar Allah'ın kuludur. Allah'ın kulu kula kul olmaz. Onları bana ver ve ben sizin için gönderilen apaçık bir elçiyim diyor Musa aleyhissalatu vesselam. Daha söylüyor. Ve en la te'alu alallah. Allah'a karşı üstünlük taslamayın. İnni atiküm bi sultanin mübin. Ben size apaçık delil getiriyorum diyor. Apaçık delili, birinci derecede delili tabii ki Tevrat'ıdır. Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır o. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın elinden meydana gelen bazı mucizeler de var. Kur'an onları bize haber veriyor. Hem görsel mucizeler hem de işitsel mucizeler. Yani Tevrat'ı İşitiyor Firavun ve aveneleri. Ve Musa Aleyhisselam'ın elinden gösterdiği mucizeler Firavun'un ilim adamlarını toplu halde Müslüman ediyor. Toplu halde "Amennâ bi Rabbi Harun ve Musa" diyorlar. Firavun'un yıllarca beslediği, yetiştirdiği, geliştirdiği Firavun'un yandaşı olan ilim adamları Musa Aleyhisselam'la karşı karşıya geldiklerinde, Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini gördüklerinde, bu sihir değildir. Biz Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik, deyiveriyorlar. Ve inni uztu bi Rabbi ve Rabbikum en tercumunu. tercümuni. Ben sizin beni taşlamanızdan, kötülemenizden, bana karşı sözlü ve fiili sataşmalarınızdan Rabbime sığınırım. Aynı zamanda o Rab sizin de Rabbiniz. Hem kendi Rabbime hem sizin Rabbinize. İkimizin Rabbi de aynıdır. Ben ona sığınırım. Yani burada Firavun'un ve yanındaki askerlerinin, kuvvet komutanlarının hatırına şu geliyor. Yahu bu Musa neyine güveniyor? Kardeşi var yanında, Harun aleyhissalatü vesselam. İki kişi gelmişler, yeryüzünün en güçlü kralına ve kendini Rab kabul eden krala karşı, Allah'a karşı büyüklük taslama, Allah'ın kullarını kendine kul eyleme, biz Allah'ın gönderdiği elçileriz diyorlar. Bunlar kime güveniyor? Hatıra gelebilir. Musa aleyhisselam onun cevabını veriyor. Ben Rabbime sığınırım. Aynı zamanda senin de Rabbin. Yani şu anda senin kalbini çalıştıran o. Kanını çalıştıran o. Düşmanına diyor ki, senin kalbini ve kanını çalıştıran, beynini çalıştıran, senin Rabbin olan Allah var ya, ben ona güveniyorum, ona sığınıyorum diyor. Ve in lem tu'minu li fa'tezilun. Eğer siz bana iman etmezseniz pek uzaklaşabilirsiniz. Fede'a rabbehu inne ha'ulâ'i kavmun mücrimun. O Rabbine dua etti. Dedi ki, ya Rabbi, bunlar suçlu bir toplumdur. Fe esri bi ibadi leylen innekum müttebeun. Cenab-ı Allah da o duasının karşılığı olarak Musa aleyhisselama şöyle diyor. Benim kullarımı geceleyin şehirden çıkar. Ama şunu bilin ki izleneceksiniz. Yani Firavun casusları ve ordusu sizi izleyecek. Vetrukil bahra rahven. İnnehum cündüm muğragûn. Denizi açık halde bırak. Onlar denizin içerisinde, onlar orduları boğulacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Firavun ve komutanları ve ordusu denizde boğulacaklar diyor. Boğulmuşlar. Başka surelerden öğreniyoruz. Boğulmuşlar. Burada sonucu söylüyor Rabbim. Boğulmanın akabindeki sonuç. Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zuru'in ve makamin kerîm. Nice bahçeleri ve ırmakları geride bıraktılar. Nice tarlaları, zirai mahsulleri ve ekinleri ve en güzel makamları geride bıraktılar. Ve nimetin kanu fiha fakihin. İçinde eğlenip durdukları, refah içinde yaşadıkları nimetleri geride bıraktılar. Şimdi bunu iki türlü de anlamak mümkün yalnız. Aslında anlatılmak istenen Firavun. Firavun inkarı uğrunda neler kaybetti. Makamımı koruyacağım diye Musa aleyhisselam'ın peşinden gitmişti. Bu kullarını, kendine kul yaptığı insanların kulluğunu devam ettirmesi için Musa aleyhisselam'ı izlemişti. Yani toplu halde Musa aleyhisselam'ı ve iman edenleri yok edip böylece yine saltanatının süreceğini zan etmişti. Ama bütün elindeki nimetleri kaybetti. Bağlarını, bahçelerini, ırmaklarını, makamlarını, mevkilerini, yatlarını, efendim,